Farz-ı ayn. Her mükellef olan Müslümanın bizzat kendisinin yapması lazım olan farzdır. İman etmek, abdest almak, gusletmek yani boy abdesti almak, 5 vakit namaz kılmak, Ramazan ayında oruç tutmak, zengin olunca zekat vermek ve hacca gitmek farz-ı ayn'dır. 32 farz ve 54 farz meşhurdur. Farz-ı kifaye. Müslümanlardan birkaçının veya sadece birinin yapmasıyla diğerlerinin sorumluluktan kurtulduğu farzlardır. Verilen selamın cevabını söylemek, cenazeyi gasletmek yani yıkamak, cenaze namazı kılmak, Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyip hafız olmak, cihad etmek, sanatına, ticaretine lazım olandan fazla din ve fen bilgilerini öğrenmek gibi farzlar böyledir. 2. Vacip. Yapılması farz gibi kesin olan emirlere denir. Bu emrin Kur'an-ı Kerim'deki delili farz kadar açık değildir. Zanni, şüpheli olan bir delil ile sabittir. Vitr namazını ve bayram namazlarını kılmak, zengin olunca kurban kesmek, fitre, sadaka-i fıtır vermek vaciptir. Vacibin hükmü farz gibidir. Vacibi terk etmek tahrimen mekruhtur. Vacip olduğuna inanmayan kâfir olmaz. Fakat yapmayan cehennem azabına layık olur. 3. Sünnet. Allahü Teala'nın açıkça bildirmeyip yalnız Peygamber Efendimizin yapılmasını övdüğü yahut devam üzere kendisinin yaptığı veyahut yapılırken görüp de mani olmadığı şeylere sünnet denir. Sünneti beğenmemek küfürdür. Beğenip de yapmayana azap olmaz. Fakat özürsüz ve devamlı terk eden itaba, azarlanmaya ve sevabından mahrum olmaya layık olur. Mesela ezan okumak, ikamet getirmek, cemaat ile namaz kılmak, abdest alırken misvak kullanmak, evlendiği gece yemek yedirmek ve çocuğunu sünnet ettirmek gibi. Sünnet 2 çeşittir. Sünnet-i müekkede. Peygamber Efendimizin devamlı yaptıkları, pek az terk ettikleri kuvvetli sünnetlerdir. Sabah namazının sünneti, öğlenin ilk ve son sünnetleri, akşam namazının sünneti, yatsı namazının son 2 rekat sünneti böyledir. Bu sünnetler asla özürsüz terk olunmaz. Beğenmeyen kâfir olur. Sünnet-i gayr-ı müekkede. Peygamber Efendimizin ibadet maksadıyla ara sıra yaptıklarıdır. İkindi ve yatsı namazlarının 4 rekatlık ilk sünnetleri böyledir. Bunlar çok kere terk olunursa bir şey lazım gelmez. Özürsüz olarak büsbütün terk olunursa itaba ve şefaatten mahrum olmaya sebep olur.